Doldu mu vakit? Tamam. Burada kalalım inşallah. Ayeti bitiremedim. Gelecek haftaki dersimizde yine bu ayetle alakalı bir şeyler söyledikten sonra Bakara suresinin öteki ayetlerini inşallah hep beraber tanırız. Velhamdülillah.